No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz, przy zakupie dużego opakowania insulanu, otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes w twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. W najnowszym tygodniku Polityka. Przychodzimy, odchodzimy. Kaczyński wygrał bitwę. Czy Kopacz wygra wojnę? Ponadto powrót Stokłosy. Nowe twarze prezesa Kaczyńskiego. Czy sprawiedliwość tylko dla bogatych? A także Więzy krwi. Dynamiczny thriller sensacyjny. Premiera na DVD z tygodnikiem Polityka. Już w sprzedaży. Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą. Jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem. Zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 listopada, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 8, serwis Tomasz Ławnicki. SLD nie wyklucza. Zażądamy powtórzenia tych wyborów. Podobnych głosów jest więcej, a w PKW liczenie wciąż trwa. Jedyny jak dotąd oskarżony w sprawie katastrofy smoleńskiej staje dziś przed sądem. To były wiceszef BOR-u. Połowa terytorium USA pod śniegiem, za oceanem są pierwsze ofiary ataku zimy. Po 59 godzinach od zakończenia wyborów samorządowych są oficjalne wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Potwierdziły, że rekordzistą głosowania jest prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, który już w pierwszej turze został wybrany na piątą kadencję z blisko 80% poparciem. Niespodzianka jest na przykład w Słupsku, gdzie do drugiej tury dostał się poseł Robert Biedroń z Twojego Ruchu, startujący z własnego komitetu. Będzie rywalizował z lokalnym politykiem z PO Markiem Konwińskim, ale już pojawiły się żądania powtórzenia wyborów. Mówią o tym Jarosław Gowin czy Janusz Korwin-Mikke, a Włodzimierz Czerzask z SLD tłumaczył dziś tak w Polskim Radiu. Jeżeli będą te wyniki wyborów odbiegały w sposób znaczny od tego, co było w ostatnich wyborach, co było w różnych sondażach, to chcę jasno powiedzieć, my jako SLD zażądamy powtórzenia tych wyborów. To nie może być tak, że po prostu jest 30-40% głosów nieważnych. To nie może być tak, że po prostu te preferencje wyborcze się rozjechały. Wątpliwości budzi na przykład to, co wyliczono w powiecie malborskim. Tam niemal 1/4 wyborców wrzuciła źle wypełnione karty w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego. Wobec takich doniesień PiS chce zmian personalnych w PKW, a nawet powołania komisji śledczej. Mariusz Błaszczak, członków komisji, oceniał ostro. To panowie, którzy przypominają leśnych dziadków i którzy dodatkowo są z siebie zadowoleni. Zmiany sugeruje też Platforma i koalicyjny PSL, potwierdza Stanisław Żelichowski. Wielu tych panów sędziów pamiętam jeszcze z Rady Państwa. No dobrze byłoby, żeby same środowisko sędziowskie zastanowiło się, czy nie mają kogoś bardziej zrywnego do roboty. Ruch jednak należy do samych sędziów z Państwowej Komisji Wyborczej albo do tych, którzy ich nominowali, czyli prezesów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z tymi ostatnimi jeszcze dziś spotka się prezydent. Bronisław Komorowski może odwołać sędziego PKW, ale tylko na wniosek prezesa sądu, który sędziego powołał. Niemal 2 lata po tym, jak usłyszał zarzuty, generał Paweł Bielawny stanie dziś przed sądem. Były wiceszef Biura Ochrony Rządu jest pierwszym i przynajmniej na razie jedynym oskarżonym w sprawie tragedii smoleńskiej. Niejawny proces ma ruszyć jeszcze w tym roku. Za 2 godziny sąd zbierze się na tak zwanym posiedzeniu organizacyjnym. Co ma ustalić? O tym Ksenia Maćczak. Generał Paweł Bielawny odpowiada za nieprawidłowości w przygotowaniu wizyt VIP-ów w Smoleńsku 2010 roku. Zanim jednak ruszy jego proces, sąd najpierw musi zaplanować kilka kwestii technicznych. Wśród nich ustalić, których świadków wezwać na rozprawy. Ponadto określić terminy rozpraw na najbliższy czas. Sprawę z Sądu Rejonowego do Sądu Okręgowego przeniesiono ze względu na jej szczególną wagę i zawiłość. Wymaga bowiem precyzyjnego przeanalizowania dokumentów zgromadzonych w kancelarii tajnej, a większe doświadczenie w tego typu sprawach ma Sąd Okręgowy. Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej cały czas prowadzi Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Zostało ono przedłużone do kwietnia przyszłego roku. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A tak zimy w USA. Są ofiary śmiertelne. W wielu miejscach temperatura w listopadzie jest najniższa od dziesięcioleci. Między innymi w Chicago, skąd relacjonuje Jan Pachlowski. W północnym Teksasie o tej porze roku zanotowano najniższe temperatury od 1959 roku. W Chicago tak zimno nie było od przeszło dwóch dekad. Miejscami słupek rtęci spada 20 kresek poniżej zera. 50% terytorium USA pokrył śnieg. Miejscami napadało go nawet ponad pół metra. Takie warunki mają utrzymać się przez najbliższy tydzień. W miejscowości Buffalo w stanie Nowy Jork podczas ataku burzy lodowej zginęły 4 osoby. Trudno w tej chwili oszacować, ale w wyniku ekstremalnie trudnych warunków na drogach śmierć jak dotąd poniosło kilkadziesiąt osób. Według synoptyków wtorek był najzimniejszym listopadowym dniem od 1979 roku. W stan gotowości postawiona jest Gwardia Narodowa, która pomoże wszędzie tam, gdzie tylko sytuacja będzie tego wymagać. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Koniec plastikowych torebek? Nie taki pewny. Wprawdzie unijne rządy porozumiały się z europosłami w sprawie ograniczenia ich zużycia, ale kompromis nie podoba się Komisji Europejskiej. Dziś Bruksela ma poinformować, czy zawetuje uzgodnienia. To Komisja Europejska już jakiś czas temu ogłaszała, że idzie na wojnę z tymi, którzy zużywają za dużo plastikowych torebek. Argumentowała, że jednorazowe reklamówki długo się rozkładają ze szkodą dla środowiska. Bruksela zażądała od krajów członkowskich działań, ale pozostawiła im swobodę w decydowaniu, jakie to będą działania. Tymczasem europosłowie i przedstawiciele unijnych rządów zmienili projekt przepisów. Uznali, że potrzebne jest rygorystyczne podejście i zobowiązali kraje albo do wprowadzenia opłat za korzystanie z torebek w 2019 roku, albo wyznaczenie narodowego celu zmniejszenia zużycia torebek, średnio do 40 sztuk na osobę w 2025 roku. Jeśli komisja niezadowolona z tego, co zrobiono z jej projektem przepisów, zdecyduje się na weto, wtedy kraje członkowskie będą musiały jednomyślnie je odrzucić, by ocalić uzgodniony kompromis. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. A to już sport i Monika Sługowska. Remis na zakończenie bardzo udanego roku naszej piłkarskiej reprezentacji. Polacy grali we Wrocławiu towarzysko ze Szwajcarią i zremisowali 2-2. Zaczęło się od prowadzenia gości, ale tuż przed przerwą wyrównał Jędrzejczyk. Na 2-1 podwyższył Milik strzałem z rzutu wolnego. Ćwiczę na treningach tak te strzały i w sumie tak nieszczęście trochę Roberta mi pomogło w tym momencie, bo gdzieś tam trzeci, a wiadomo, on był pierwszy wyznaczony do rzutów wolnych właśnie z tej strefy i prawdopodobnie on by uderzał, a jednak musiał zejść z boiska i to jakby w jakimś sensie tak wykreowało szansę dla mnie. Gdzieś tam czwarty mecz pod rząd strzelam bramkę i naprawdę super sprawa, bardzo się z tego cieszę. Szkoda, że nie udało nam się dotrzymać tego prowadzenia do końca, bo na pewno ta bramka miałaby większy smaczek. W 83 minucie czerwoną kartkę obejrzał Żyro, a Szwajcarzy zdołali w końcówce strzelić osłabionym Polakom wyrównującego gola. Mecz zakończył występy naszej kadry w tym roku, kolejne spotkanie rozegramy na wiosnę. A w innych rozegranych wczoraj meczach towarzyskich Anglia 3-1 pokonała Szkocję, a po 1-0 wygrywali Niemcy z Hiszpanią, Włosi z Albanią, Portugalczycy z Argentyną i Francuzi ze Szwecją. Poznaliśmy już oficjalną maskotkę piłkarskiego Euro 2016. Będzie to chłopiec w narodowych barwach Francji z czerwoną pelerynką. Imię maskotki wybiorą kibice w głosowaniu internetowym, które będzie trwało do końca listopada. 3 lata po Euro 2016 w Dausze odbędą się lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Decyzję JAW podjęła podczas posiedzenia w Monako. Zawody odbędą się w nietypowym terminie od 29 września do 6 października. Zazwyczaj rozgrywane były w sierpniu. W Soczi trwa szachowy pojedynek o Mistrzostwo Świata. Wczoraj 8 partia na remis. Nadal prowadzi obrońca tytułu Norweg Magnus Carlsen 4,5 do 3,5 z Wiswanathanem Anandem z Indii. Dziś dzień przerwy, kolejna partia rozegrana zostanie w czwartek. Ten chłopiec z pelerynką to taki trochę superbohater. Mini superbohater. Mini superbohater. No tak wzrostem patrząc. A, taki mojego wzrostu. No powiedzmy, tylko wąsów nie ma.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu były premier, senator Włodzimierz Cimoszewicz. Dzień dobry, panie. Szef Komisji Spraw Zagranicznych. Senatu. Senatu, tak. Oczywiście, jak to senator. No. Panie premierze, prezydent chce się dziś spotkać z prezesami Trybunału Konstytucyjnego, NSA i Sądu Najwyższego w związku z problemami z ogłoszeniem wyników wyborów. To może zapowiadać wnioski o odwołanie sędziów PKW? Mamy do czynienia z niewątpliwą kompromitacją PKW. Nie przesądzając jeszcze o tym, kto w pełni ponosi odpowiedzialność, taką bezpośrednią, osobistą, nie da się uratować wiarygodności systemu wyborczego i tych, i przyszłych wyborów bez wyciągnięcia konsekwencji, także wobec członków PKW. Czyli według pana oni powinni być odwołani? Według mnie oni powinni się podać do dymisji po miejmy nadzieję, jednak skutecznym podliczeniu wyników wyborów. A jeżeli by tego nie zrobili, to wtedy potrzebny byłby wniosek od tych prezesów sądów i trybunału, o których pani powiedziała, bo tak stanowi prawo. A czy oni powinni najpierw dostać jakiś sygnał, że wyjście honorowe byłoby dla nich bardziej korzystne? No tak, byłoby pewnie bardziej elegancko, jeżeli by mogli tak się zachować. No i to musi być także sygnał skłaniający do zrozumienia powagi sytuacji, bo do tej pory nie robią wrażenia, że rozumieją to. A czy PKW jest jedynym winnym tego bałaganu? Nie wiem. Oczywiście właśnie pełne ustalenie okoliczności wymaga odrobiny czasu. Komisja śledcza. Czy komisja śledcza może zwołać tę sprawę? Nie rozmawiajmy o niepoważnych rzeczach. Żadna komisja śledcza jeszcze niczego nie wyjaśniła. Odłóżmy to na bok. To jest zawracanie głowy, to jest propaganda polityczna. No trochę wyjaśniła komisja do spraw Rywina, nie? Proszę pani, to jest poważna rzecz. Komisja do spraw Olewnika. To jest, nie. Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem komisji śledczych, ponieważ one służą dochodzeniu partyjnych prawd, a nie prawdy w ogóle. Więc ale czy to formalnie jest możliwe? Dlatego, że PKW nie podlega Sejmowi. No nie podlega, więc tu jest milion problemów natychmiast, jeżeli zaczynamy o tym rozmawiać. PiS to podrzucił jak takie kukułcze jajo. Nie zawracajmy się tym głowy. Wróćmy na chwilę do tego, czy to wyłącznie PKW ponosi odpowiedzialność. No ewidentnie ponosi podstawową odpowiedzialność, dlatego że to PKW jednak decyduje o tym, jaki system informatyczny obsługuje wybory, kiedy zamawia mało to mało pieniędzy, i tak dalej. Podobno no właśnie, więc monitorowali ja mówię, że komisję głównie, sejmową w tej sprawie. Dlatego mówię, że głównie, ponieważ trzeba wyjaśnić, czy rzeczywiście i kiedy zwracali się i do kogo. Czy mówili premierowi, ministrowi finansów, komisjom sejmowym i tak dalej. Kiedy? Z tego, co do tej pory wiemy, okazuje się, że mówili to niedawno, parę miesięcy temu, kiedy były już zdecydowanie za późno na cokolwiek. Więc to by ich nie tłumaczyło. Są doniesienia, w każdym razie są zapowiadane, jeśli jeszcze nie wpłynęły doniesienia do prokuratury, żeby zbadać tę sprawę. Prokuratura powinna się tym obok NIK-u zająć, bo Najwyższa Izba Kontroli już się zajmuje. W moim przekonaniu nie. Dlaczego? Bo ja nie bardzo rozumiem, co ma tam prokuratura robić. No, musiałaby udowodnić komuś zawinione działanie, świadome działanie na szkodę. To znaczy, że ktoś chciał fałszować wybory, ktoś chciał te wybory zdezorganizować. Nie ma najmniejszych wewnętrznych wątpliwości, że tak nie było, że to jest po prostu bałagan, brak wyobraźni. A bałagan jest niekaralny. Najczęściej nie jest karalny. A no bo może szkoda. Dlatego, że jeżeli jest nie, tak, że jakaś spokojnie. Grupa doprowadza do spokojnie. Takiego... Proszę pani, do takiej karać sytuacji. Można ludzi na różne sposoby, niekoniecznie wsadzając do więzienia. Jeżeli członkowie PKW, którzy są prawnikami, sędziami i tak dalej, usłyszą publicznie, że ponoszą wielką odpowiedzialność za kompromitację wręcz państwa, to już będzie dla nich wielka kara. Byleby nie zostali na tych stanowiskach, bo wtedy nikt nie będzie wierzył już w wybory. A czy to, co się dzieje, może być podstawą do unieważnienia, do powtórzenia wyborów, ponieważ coraz więcej jest takich głosów. Ja wiem, że coraz więcej. No, słyszeliśmy przed chwilą, przed tym programem w wiadomościach, że jeden z kolegów z SLD proponuje, tak. żeby unieważnić. No, nie dziwię się, jak się dostało dwa razy mniej głosów niż 4 lata temu, to można stawiać tego typu tezy. W moim przekonaniu... No dobrze, ale ten dotychczasowy wynik PSL-u jeszcze bez wielkich miast, pana nie dziwi, no, że nagle w 10 województwach... Zaraz pani odpowiem. Tylko co do tej nieważności. w urnach znalazły się głosy i te głosy dadzą się policzyć. Ale tak niektóre podobno były poza urnami. Jeżeli tak było i na dużą skalę w danej miejscowości, to wtedy być może można unieważnić w danej miejscowości, ale nie w skali kraju, bo nie ma powodu, żeby je unieważniać w skali całego kraju. A duża liczba głosów nieważnych to jest jakaś podstawa do powtórzenia? Zawiniona w każdym razie częściowo. Do stawiania pytań, natomiast nie do powtórzenia. Dlaczego nie? A dlaczego miałoby być się tak? Jeżeli byłoby to, wie pani, robione w taki sposób. Bo głosy nieważne mogą być z różnych powodów. Że ktoś chce zademonstrować, że jest obywatelem, bierze udział, ale nikt mu nie odpowiada. I wtedy oddaje głos nieważny. Ale są tacy, którzy usłyszeli PKW, że trzeba skreślać na każdej karcie. Mają książeczkę. No i się mylą, skreślają na jednej, a okazuje się, że to PSL, a dalej by skreślili coś innego. O unieważnianiu można wtedy mówić, jeżeli by do takiego wysokiego odsetka głosów nieważnych przyczyniło się fałszerstwo. Czyli na przykład członkowie komisji wyborczych dostawiali jakieś tam dodatkowe krzyżyki. A to wymaga z kolei dowodów. Więc jeżeli dowodów twardych się nie znajdzie, to nie ma podstawy według mnie do unieważnienia. A potrzebne są zmiany w prawie wyborczym. Na przykład zapisanie, jak powinny wyglądać karty do głosowania, chociażby to. To wszystko jest zapisane, tylko być może trzeba, pewno trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co nie jest zapisane, stało. Ponieważ, wszystko jest zapisane. Ale raz są wielkie płachty, raz są jakieś książeczki. Proszę pani, być może brakuje podstawy prawnej do tego, żeby na tych kartach do głosowania zamieszczać bardzo wyraźną instrukcję. Postaw tylko jeden krzyżyk, powiedzmy na żółtych kartach, na zielonych kartach i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno to wymaga przemyśleń, bo mamy do czynienia niestety z kolejnym skandalem. A jak pan odbiera najnowszy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej, który kompletnie nie pokrywa się z tym, co mówił sondaż Ipsosu w dniu wyborów? Co prawda dotyczy wyborów parlamentarnych, ale różnice są bardzo kolosalne są. Więc jak o tym posłyszałem, to pomyślałem sobie, to jest po pierwsze dosyć śmieszne, ale pomyślałem sobie, że albo sondaż jest metodologicznie jednak niepoprawny, albo rzeczywiście sfałszowano wybory. Ale to mówię z ironią. Więc tak jest z tymi sondażami. Przed wyborami sondaże dawały wygraną Platformie, a potem okazuje się, jeszcze. Ale ten sondaż, dla porządku powiem, został przeprowadzony w dniach 6-16 listopada metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo. Próba 934 osoby. No i tu ma PO 38, PiS z Solidarną Polską i Polską Razem 27%. SLD ma wynik zbliżony. A jak pan właśnie oceni wynik SLD, ponieważ samo SLD powstrzymuje się od oceny na razie, mówiąc, że nie wiadomo, jaki jest ten wynik, ponieważ nie ma oficjalnych wyników. No to prawda, że nie ma oficjalnych wyników i wszystko, co mówimy w tej chwili, komentując cząstkowe informacje, jest oparte na założeniu, że one się potwierdzą. Jeżeli się w związku z tym potwierdzą w przypadku SLD, to jest to oczywiście klęska tutaj. Dwie partie odniosły sukces, niewątpliwie PiS i PSL, i dwie partie poniosły porażkę. Porażkę poniosła Platforma, a SLD poniosła klęskę. Jeżeli dostaje się prawie dwa razy mniej głosów niż 4 lata wcześniej, to jest to klęska. Nie dziwię się oczywiście kolegom z SLD, że milczą, gdy chodzi o tego typu podsumowania, bo sami ponoszą za to odpowiedzialność. No już kogo pociągną do odpowiedzialności za taką porażkę? Ale Leszek Miller powinien zrezygnować z kierowania sojuszem? Proszę pani, nie moja sprawa. Wyrzucili mnie z sojuszu, niech się teraz sami bawią. Są takie osoby, które widziałyby pana w roli męża opatrznościowego lewicy. Nie tylko osoby z sojuszu, ale także z twojego ruchu. Pan mówi, że się wycofuje z polityki, ale gdyby były jakieś gorące apele, proszę poważne pani, propozycje, przez to przez wiele lat próbowałem zrobić coś pozytywnego. Przekonywałem, że trzeba się wycofać z rozmaitych błędnych decyzji politycznych, że trzeba współpracować szeroko i tak dalej. Nigdy nie posłuchano mnie w najmniejszym stopniu. Trudno. Jeżeli chciano popełnić samobójstwo polityczne, to je skutecznie popełniono. I pytanie o zagranicę, właśnie pytania, jeśli zdążymy. Jak pan odbiera radykalizację stanowiska kanclerz Angeli Merkel w stosunku do Rosji? Zwróciłbym uwagę na to, co się dzieje w relacjach niemiecko-rosyjskich w związku z Ukrainą. Merkel rozmawia w Australii 4 godziny z Putinem. Z tego wychodzi tylko jedna taka informacja, taki komunikat. Strony się nie rozumieją. Chwilę potem wygłasza w Sydney przemówienie drastyczne, krytyczne, bardzo ostre w stosunku do Rosji i do Putina. Wczoraj Steinmeier jedzie do Kijowa, potem do Moskwy, gdzie niespodziewanie zostaje przyjęty przez Putina na Kremlu. Obawiam się, że powinniśmy się poważnie liczyć z perspektywą zaostrzenia konfliktu, czyli nowej ofensywy rosyjskiej. Poroszenko wczoraj tweetuje, jesteśmy przygotowani do wojny totalnej. Niezależnie od tego, czy fantazjuje, znaczy czy nie. Co to wojna totalna? Jak pan myśli w jego tweetie? Brzmi to strasznie mocno. No, wojna totalna miała miejsce, prawda, 100 lat temu i 70 lat temu. Ja rozumiem, że chodzi mu o otwarty konflikt wojskowy z udziałem armii rosyjskiej w tym momencie. Ja tak to rozumiem. W każdym bądź razie to wszystko odbieram jako sygnały krańcowo niepokojące. I w związku z tym, jaka powinna być tutaj nasza postawa w tych dniach? Dlatego, że prezydent Petro Poroszenko upomina się o udział Polski w rozmowach pokojowych, ale to chyba już rozmowy pokojowe są sprawą straconą, tak myśli pan? Po pierwsze, oczywiście to dobrze, że poszli po rozum do głowy i uświadomili sobie, że Polska jest jednak ich najwierniejszym sojusznikiem i chcą teraz nas przy tych rozmowach. Po drugie, w tej formule już się nic nie wydarzy. Jeszcze można byłoby próbować albo rozmów Rosja, Unia Europejska z udziałem Ukrainy, albo zwołać jakieś nadzwyczajne spotkanie ostatniej szansy z udziałem Obamy, z udziałem przywódców europejskich, z udziałem Putina. Dlatego, że no wiadomo, że zaostrzenie konfliktu i jakaś taka pełzająca, rozrywająca się wojna to jest najgorszy scenariusz, ale jednocześnie Zachód nie może dać się zastraszyć, tak jak już wielu przedstawicieli Partii Białej Flagi w Niemczech proponuje, żeby pomóc Putinowi ratować twarz i na przykład uznać aneksję Krymu. Prawo musi być przestrzegane przez wszystkich i Rosja nie powinna mieć żadnych złudzeń co do postawy Zachodu w tym zakresie. Czyli pożoga w Europie to jest realne, czy to jest element retoryki Angeli Merkel, żeby powstrzymać rozwój sytuacji? Oczywiście, twardość stanowiska niemieckiego może mieć taką intencję prewencyjną, ale niestety logika wydarzeń jest taka, że tego typu konflikt może się rozlać, że tego typu konflikt może wciągać inne kraje. Zapytam pana jeszcze na koniec o ocenę nowego ministra spraw zagranicznych, ponieważ wszyscy mieli no, co najmniej duże wątpliwości, czy to jest dobry kandydat, czy to jest dobra nominacja. Jak on sobie radzi w tych pierwszych tygodniach urzędowania? W pierwszych tygodniach dobrze. Zrobił to, co należy, spotkał się z głównymi partnerami, bierze udział w tych spotkaniach europejskich. Ja nie słyszałem o żadnych jakichś problematycznych wypowiedziach, zachowaniach i tak dalej, i tak dalej. Nie twituje, co jest zaletą w przypadku ministra spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo. Gościem państwa był były premier Włodzimierz Cimoszewicz, szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo. Beata Michnicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów. Pasażerom odlatującym do Barcelony, Rzymu i Wiednia gratulujemy wygranej. Kolejnych zwycięzców promocji Chibo zapraszamy do odprawy. Ty także możesz wygrać. Promocja Chibo jeszcze trwa. Kup kawę Chibo już dziś i zgłoś swój paragon na kawachibo.pl. W najnowszym tygodniku Polityka. Przychodzimy, odchodzimy. Kaczyński wygrał bitwę. Czy Kopacz wygra wojnę? Ponadto powrót Stokłosy, nowe twarze prezesa Kaczyńskiego. Czy sprawiedliwość tylko dla bogatych? A także Więzy krwi, dynamiczny thriller sensacyjny. Premiera na DVD z tygodnikiem Polityka. Już w sprzedaży. Uwaga, do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie! Kosmiczna oferta wyprzedażowa w Citroenie. Tylko teraz. Tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Drzwi otwarte od 21 do 23 listopada. Nowy Citroen C1 z klimatyzacją, radiem i lakierem metalizowanym już za 19 700 zł w kredycie 50 na 50. Rafał Majka, polecam. Citroen Creative Technology. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da. Lasie. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna i numer telefonu 227 trójek do Państwa dyspozycji w sprawie ogólnie wiadomej. Jako specjalista wdrażający systemy od 19 lat wiem, że za 430 tysięcy złotych polskich nie da się wdrożyć systemu, który by działał. I to, co w tej chwili wszyscy opowiadają, to jest szukanie jakiegoś kozła ofiarnego zupełnie bez sensu. To jeszcze życzliwie przypomnę o adresie elektronicznym ranek@polskieradio.pl i numerze SMS-owym 71335. A teraz już czas na skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. A na początek parę przykładów z regionów. W Katowicach Wojewódzka Komisja Wyborcza ciągle nie otrzymała żadnych protokołów z powiatów. W Dolnośląskiem wciąż tylko jeden protokół z Komisji Terytorialnej wpłynął do Komisji Wojewódzkiej. To dokument z Legnicy, ale tylko w wersji papierowej. Nadal nie działa system elektronicznego zliczania głosów. To kompromitację oceniał w salonie politycznym Trójki były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Nie da się uratować wiarygodności systemu wyborczego i tych i przyszłych wyborów bez wyciągnięcia konsekwencji, także wobec członków PKW. Zmiany personalne w PKW są niewykluczone. Przed południem prezydent Bronisław Komorowski spotka się z prezesami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. To oni wskazują kandydatów do składu PKW. Górnicy usłyszeli w Warszawie od pani premier obietnicę przyjazdu na Śląsk oraz słowa o gwarancji wypłat i nocą ogłosili, że zawieszają protest. Myślę, że zdecydowana większość górników przyjęła to z ulgą, że jednak jakby nie patrzeć na chwilę obecną, te żądania, które zostały przez nas wystosowane, zostały spełnione. Mówił szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik. W środku nocy po 6 dniach protestu górnicy przerwali okupację z siedziby zarządu kompanii węglowej w Katowicach. Szok w miasteczku Murzyngo w Piemoncie. Grupa rekonstrukcyjna w mundurach Wehrmachtu i innych hitlerowskich formacji oraz włoskich faszystów zakłóciła swoją obecnością coroczne święto trufli. Mundury mieli identyczne jak oryginalne, maszerowali w nich dumnie. To hańba. Powiedzieli, żebyśmy się odwrócili, jeśli nie odpowiada nam ich obecność. Tak mówią świadkowie. Władze miasteczka podzieliły oburzenie mieszkańców i turystów, zapewniając, że grupa przyszła na festyn nielegalnie, nie informując o tym organizatorów. Włoskie media przypominają, że włoskie prawo surowo zabrania wszelkich pochwał faszyzmu. Tyle w skrócie. Pełne wydanie serwisu o 9:00. Ranek na południu kraju mglisty, w dzień będzie pochmurno, będzie padał deszcz, na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem, a w górach to już tylko i wyłącznie śnieg. Miejscami na krańcach południowych możliwe rozpogodzenia, wiatr umiarkowany i porywisty, ale powoli słabnący, temperatura od zera w Suwałkach, 4 stopnie powyżej zera w Warszawie, Pile i Tarnobrzegu, do 8 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zobacz, wczoraj jeszcze dziećmi byliśmy, wieczne lato, a teraz w kościach łamie jesień. No a zaraz mróz zetnie. Opony kupić trzeba. Ogromny wybór opon na Allegro. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Jak zwiększyć sprzedaż i zmniejszyć koszty? To proste. Dziś z dziennikiem Gazetą Prawdą łatwy w obsłudze program do księgowania, fakturowania i rozliczania płac. Sage Symfonia Start. Program do prowadzenia uproszczonej księgowości z bezpłatną licencją na pół roku. Dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz, przy zakupie dużego opakowania Insulanu, otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm panowie już żywo dyskutują. No właśnie chyba chciałem powiedzieć, że zasępieni trochę, bo tak w zasadzie nie ma o czym dyskutować. Zadumani, pochyleni nad losem. Trzy dni później, tak mogliśmy powiedzieć, w niedzielę. Tymczasem trzy dni później. I nic nie wiemy. Wtedy się dadzło było, minęło 17 strzałów znikąd. Właśnie. To Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bogumił Łoziński, Tygodnik Gości Niedzielny. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie. To zapytam od razu, może tak poważnie. Czy wybory powinny zostać powtórzone? No bardzo poważne pytanie i wydaje mi się, że na razie nie ma podstaw do stawiania takiego pytania. To znaczy najpierw musimy poznać wyniki, zobaczyć jakie te wyniki będą. Mimo tego, że mamy no, najpoważniejszy kryzys wyborczy w Polsce. Ostatnie takie wielkie zawirowanie związane z wyborami, ale nie z ustalaniem wyników, a jakby z ostatecznym wynikiem, to było chyba w roku 95, jak była skarga o to, że Aleksander Kwaśniewski skłamał w sprawie wykształcenia, tak? Natomiast, no poza tym, te wszystkie inne wybory przebiegały jakoś bezkonfliktowo. Czyli powinniśmy poczekać na wybory, na wyniki wyborów i co? I skonfrontować je z badaniami Ipsosu? Nie, nie, nie, no poczekać na wyniki, zobaczyć jakie te wyniki są i też pamiętać o tym, że jakby ten system generalnie jest składany ręcznie, tak? No bo te głosy są zliczane ręcznie i one mogą być weryfikowane także w ten sposób. No system komputerowy był taką nakładką, która miała służyć do grupowania tych wyników i do szybszego przesyłania informacji do PKW, ale PKW ma w tej chwili instrument, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości w ustalaniu tego wyniku. Bogumił Łoziński. Znaczy, no, sytuacja jest rzeczywiście bardzo zła. Tutaj jest znowu podkopane zaufanie do państwa po raz kolejny. To jest bardzo niedobrze. Ja też uważam, że no jeszcze w tym momencie nie ma podstaw do powtórzenia wyborów, ale my nie wiemy, co się będzie działo dalej, dlatego że tutaj pojawiają się informacje na przykład z Wrocławia, że uda im się zliczyć te głosy dopiero w przyszłym tygodniu. No to jak się nie wyrobią przed drugą turą, no to rzeczywiście trzeba będzie powtarzać całe wybory. Zdumiewa mnie, już tutaj nie chcę dokładać PKW, która się skompromitowała kompletnie i po całych tych wyborach, nie wiadomo, na którym się skończy, co oczywiste, jeżeli mają choć odrobinę przyzwoitości, że powinny podać się do dymisji. No, takie sugestie były już wczoraj. No, tylko, że no, powinni jednak dokończyć, no bo oczywiście. W tej chwili zmienianie nie ma sensu. Ale zastanawiam się, czy po pierwsze PKW wcześniej wiedziało, że ten system źle działa. Po drugie, w tej sytuacji, czy jednak siedzenie i obserwowanie, co zrobią informatycy, ilu hakerów wejdzie, kto się dopisze na te listy, bo tam są już po prostu jakieś przedziwne rzeczy, czy nie zostawić tego systemu i na przykład nie zdecydować o liczeniu po prostu ręcznym, które to liczenie przecież często było prowadzone dotychczas i w jeden dzień można policzyć, parę godzin przewieźć do centrali te protokoły i sporządzić no, centralne jakby. No właśnie, ale to pytanie o powtórkę wyborów jest nie tylko pytanie o system informatyczny, bo także tak PiS protestuje, SLD też protestuje i chodzi na przykład o różnego rodzaju uchybienia i te urny dodatkowe, bo nie mieściły się grube książeczki i dziwne sprawy, braku list niektórych ugrupowań. Tylko no, to jest trochę inna sprawa. No oczywiście. Poza tym, no jednak pamiętajmy o jedna to jest kwestia organizacyjna i tutaj ewidentnie jakby PKW no to jest bardzo duża wtopa i to na całej linii. No ale też jest tak, że komisje wyborcze, nadzór nad nimi sprawują sędziowie i z kolei mogą być protesty wyborcze, które będą rozpatrywane potem przed sąd. No, to są najbardziej skomplikowane wybory, jeżeli chodzi jakby o skalę, o ilość oddawanych głosów. O formę podziału mandatu. Tak, różne rodzaje ordynacji, bo jest i proporcjonalna, i ordynacja większościowa, znaczy jednomandatowa. Więc z tego punktu widzenia, no to na każdym poziomie może być rozstrzygane, więc dlatego tutaj nie ma co w tej chwili dekretować. Znaczy, podstawą do unieważnienia wyborów będzie decyzja Sądu Najwyższego. I jeżeli ale to mogą być też decyzje jakby cząstkowe, albo cząstkowe. No ale jeżeli jest w tej chwili zarzut, że te książeczki były tak poukładane, że PSL był na początku, jak ktoś nie do końca był zorientowany, a podobno wiele osób nie było, no to stawiało ten krzyżyk na tej pierwszej stronie tej książeczki i dalej już nie. Dlatego dlatego jest taki dobry wynik PSL. No to raczej absurdalny zarzut, no bo to chyba jest... Jest absurdalny i to jakby sąd musiałby to zbadać i połączyć, czy to miało wpływ, prawda, na wynik wyborów. Poza tym ten wynik jest jakoś... czy to tak było. On jest jakoś weryfikowalny, tak, no bo będzie też widać, czy kandydaci PSL w innych miejscach, na przykład w radach, radach powiatów, radach miejskich, czy tam w wyborach na wójtów, czy burmistrzów, czy też dostali, startując pod marką PSL-u, dużo głosów. Mhm. Więc a dlaczego informatyzacja kraju przebiega tak, a nie inaczej? Nawiązuję już teraz do szerokiej listy tych wszystkich grzechów, błędów, o których dziś też rozmawiamy w Trójce o poranku. Znaczy, ja bym tutaj jednak nie grupował tego. Możemy opowiadać o historii informatyzacji Polski od roku tam, nie wiem, 99, jak zaczął być informatyzowany ZUS, ale to nie ma wielkiego sensu, dlatego że to już jest historia. ZUS jakby jest generalnie zinformatyzowany w tej chwili. Mieliśmy Jakby pan powiedział. No nie, no jest zinformatyzowany. Mamy, no przeprowadził taką operację jak OFE, jakby obsługuje wiele milionów kont ubezpieczonych. Można się tam zalogować, po prostu wchodzić na te konta, dokonywać płatności. No w tej chwili takie systemy olbrzymie już działają, tak? O czym świadczy bankowość prywatna, gdzie każdy taki system zakłada, że wchodzi w niego wiele milionów klientów i obsługuje wiele milionów klientów. Ale zagrożenie pojawia się ze strony hakerów i o tym coraz głośniej już tak, od kilku tygodni. Natomiast tutaj, no tu mamy taki prawdopodobnie problem, że tak, po pierwsze mieliśmy ze strony PKW, no nazwijmy to słabe rozpoznanie problemu, bo wszystko wskazuje na to, że PKW nie było w stanie jakby poprawnie zdefiniować warunków przetargu, dlatego miało takie kłopoty. Po drugie stało się to za późno, po trzecie teraz jest pytanie i do PKW, czy ono ostrzegało i do posłów, no, że po prostu było na to za mało pieniędzy, no 400 tysięcy, ja nie jestem ekspertem od informatyki, ale wydaje się, że 400 tysięcy za system, który ma służyć do sprawnego przeprowadzania wyborów, może być trochę za mało. Natomiast strach pomyśleć, co by było, gdyby wydano na to kilka milionów i efekt byłby podobny. Znaczy, to jest tak, że systemami wdrażanymi, informatycznymi zwykle są pewne problemy, dlatego to trwa długo, no, próbuje się, to nigdy nie jest tak, że od razu działa i to się tak dzieje. A tutaj po prostu, ja myślę, że to jest trochę inna, bo pytanie, dlaczego zawiódł ten system informatyczny, tak naprawdę to jest pytanie dotyczące funkcjonowania państwa jednak. Bo jest grupa osób, która jest powołana, bierze za to duże pieniądze, jest ta PKW i oni są generalnie odpowiedzialni za to, żeby wybory przebiegły w jak najlepszych warunkach. A oni sobie tam, jak widzę, siedzą, mówią, prawa żeśmy nie złamali, przetarg żeśmy ogłosili, jakby nie widzą problemu. To jest pewien etos urzędnika. Jak podejmuje się pewnego działania, to ma doprowadzić do tego, żeby to działanie było skuteczne, a nie zatrzymywać się na poziomie, no przecież prawa nie złamałem, w odpowiednim czasie wszystko wydałem, no a że nie działa. No właśnie, to jest to między paragrafami. I nie ma takiej odpowiedzialności. Ja coś trzeba zrobić i ja podejmuję działania nawet poza standardowe, żeby to się odbyło. Mamy tutaj to jest taką tragedia. Dziś sytuację, że tak, mamy wyniki sondażowe Ipsosu wciąż, nie mamy wyników wyborów Państwowej Komisji Wyborczej, ale mamy jeszcze sondaż Cebosu, który się wczoraj pojawił i tutaj daje on Platformie niespodziewanie dużą przewagę. Jak to rozumieć? Znaczy, to też było wspomagane komputerowo, to badanie Cebosu, ale to już tak żart. No tutaj mamy taką sytuację, gdzie w zasadzie ten sondaż potwierdza sondaże, które były w tygodniu przedwyborczym. Jednak jest tak, że wybory do sejmików, znaczy sondaże te ogólnokrajowe zawsze są jakby trochę przesterowane. One w porównaniu z tymi sondażami sejmikowymi, bo to wynika ze specyfiki. One są jakby ukierunkowane centralnie. Wyniki w sejmikach, no to jest dużo większa próba. Żeby zrobić taki poważny sondaż do sejmików, no to trzeba by mieć bardzo dużą próbę w 16 regionach Polski, tak? To na to raczej nikt się nie zdobywa. W efekcie dostajemy sondaże, które potem są nazywane sondażami do sejmików, ale de facto są sondażami ogólnopolskiego poparcia partii politycznych. Poniekąd odpowiedzią na to pytanie może być to frekwencja, to znaczy jak się przyjrzymy, to największa frekwencja była, tak ogólnie mówiąc, tak, na prowincji, a najmniejsza w dużych miastach, które grupują dużą część elektoratu elektoratu Platformy. No i jest po prostu bardzo prawdopodobne, że elektorat Platformy ograniczył się do odebrania telefonu, powiedzenia, głosował na Platformę, ale na wybory nie poszedł. I tyle. Natomiast moim zdaniem, jeżeli mogę jeszcze, przy okazji są dwie ważne rzeczy o to, co zrobić dalej, bo po pierwsze to trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co się dzieje dzisiaj, jeżeli chodzi o PKW, i myślę, że potrzebne jest takie wzmocnienie, dodanie PKW takiego pionu administracyjnego, bo rzeczywiście to jest to, co mówił Bogumił, że to są sędziowie, którzy de facto nadzorują, tak, i oni organizacyjnie widać, że nie są w stanie tego procesu ogarnąć, a druga rzecz to jednak PKW musi lada chwila podjąć decyzję, co ono zrobi z wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, bo jeżeli coś takiego się powtórzy za pół roku, to wtedy jakby będzie jeszcze gorzej. Jeszcze nie wiemy, co się powtórzy. No właśnie, tak czy inaczej ten sondaż CBOS-u akurat na posiedzenie Platformy Obywatelskiej wczorajsze, gdzie jednak poleciała głowa Pawła Grasia, chociaż właściwie o tym się mówiło, że Paweł Grasia zrezygnował sam. No właśnie, Andrzej Biernat będzie sekretarzem generalnym. Razem z premierem Tuskiem, więc to jest w ogóle zmiana jest, w każdym razie. Tak, to nie jest żadna głowa nie poleciała. Mhm. No bo w Platformie też jest taka sytuacja chyba, że po tych wyborach oczywiście ciężko w tej chwili jakiekolwiek wyniki wyciągać, bo jeszcze nie ma tych, jakieś wnioski, bo nie ma ostatecznych wyników, tak? Ale czyli nie przywiązywać się do tej zmiany. Tam pewnie każdy, tam w tej chwili jest taka sytuacja, że każdy może sobie coś zarzucić, więc w związku z tym myślę, że na razie są takie głosy, nie będziemy się rozliczali, bo czeka nas druga tura. Wnioski potem. Dziękuję bardzo. Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna i Bogumił Łuziński, Tygodnik Gości Niedzielny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Także dziękujemy. I nadal nic nie wiemy. Czy coś się zmieniło przez 10 minut? Ja coś tam wiem, ale jeszcze boję się powiedzieć. 2-2 było wczoraj. A, 2-2. Krystian Hanka rozmawiał z nami. A to nieoficjalnie. Bo ciągle są liczone bramki. Dobrze widziałem. Wczoraj gdzieś mignął mi pan, panie redaktorze, w internecie w takiej moim zdaniem bardzo solidnej ondulacji na głowie. Tak, faktycznie taką perukę klasyczną po Mozarcie znalazłem na strychu. Ale ładnie pan wyglądał. Już mnie nie chodzę, żonie się nie spodobało. Jednak. No właśnie. A jednak już chciałem do pana mówić wysoki sądzie. Prawie tak pan wyglądał. Urywki. Urywki z rozrywki. Za 9 minut 9. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Bez ondulacji dziś. Bez ondulacji. Jestem głęboko rozczarowany wynikiem wyborów samorządowych, ponieważ niestety nie wygrałem. Nie dostałem się do sejmiku, nie zostałem radnym, burmistrzem, ani nawet wójtem. Skąd pan wie? Mam przecieki. Aha, przecieki. Hydraulik mi mówił. Może dlatego nie zostałem wybrany, że nie kandydowałem. To mogło mieć jakiś wpływ. Taki człowiek zaganiany, w tym pośpiechu zapomniałem się zarejestrować. No i klops. I teraz czuję gorzki smak porażki. A taki fajny miałem program. Pan Marcin ma oczywiście lepszy program. Poranne zapraszamy do Trójki. Ale mój program też był w porządku. Budowa filharmonii w Piasecznie, darmowy dostęp do prywatnych nauczycieli muzyki, refinansowanie programu zniechęcania do grania. No same piękne inicjatywy, a wszystko poszło się paść. Ja bym dołożył jeszcze program Pierwsze skrzypce. Dla każdego. Bardzo dobre. Bardzo, dziękuję. Piosenkę wyborczą też miałem niestety przeciętną, tak słabą, że jej nie publikowałem, ale pan Marcin mnie namawiał. Lekarz, dekarz gór, wszyscy żyją w dur, nie w mol, w Piasecznie. No właśnie. Ładne. W moim okręgu wygrała nauczycielka matematyki. Na mnie możesz liczyć. No, hasło miała dobre. Zresztą do tej chwili siedzi i liczy. Teraz najważniejsze jest dla mnie i wszystkich innych niewybranych, aby nie wpaść w powyborczą depresję. Czym się ratować? Oczywiście muzyką. Oto muzyczne sposoby poprawiania nastroju. Są dwa. Sposób pierwszy. Słuchamy lub jeszcze lepiej gramy dynamiczne utwory muzyki barokowej. W dziełach tej epoki charakterystyczna jest motoryka melodii i motoryka akompaniamentów, co nie pozwoli nam bezczynnie patrzeć w sufit. Energia tej muzyki udzieli się słuchaczowi i wprawi jego ciało w doskonały nastrój. Aplikuję państwu pierwszą dawkę. Muzykę baroku stosować należy 3 razy dziennie, rano na czczo, a później po posiłkach. Na godzinę przed spaniem proszę wysłuchać dowolnego, spokojnego utworu epoki romantyzmu albo lirycznego standardu jazzowego. Po co? No proszę posłuchać, na pewno zorientują się państwo. Po co? Reasumując, sposób pierwszy to motoryczny barok z niewielkimi dawkami spokojnego romantyzmu i jazzu. Sposób drugi to muzyczna homeopatia. Im nam smutniej, tym smutniejszej muzyki słuchamy. Osobiście nie polecam tej metody, która cały czas jest jeszcze w fazie muzykoterapeutycznych badań. Co prawda nic tak nie poprawia mi nastroju jak smutne piosenki Donatana i Cleo, ale zalecam ostrożność. Metoda barokowa jest w 100% skuteczna. Polecam. Filip Jaślar. Oto o właśnie ten gentleman, który do państwa mówił. Gdyby był pan łaskaw jeszcze raz, to takie... Ja bardzo... Ładne, wie pan. Elżbieta Malinowska, Joanna Mielewczyk, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Po 9:00 spotka się z państwem Katarzyna Borowiecka. A ja mam taką wersję. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. We might have been meant for each other. Fall in love, why shouldn't we fall in love? Now is the time for it, while we are young, let's fall in love. Did it.